Рэдакцыя «Народнай волі» атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі за серыю публікацый Лікопала «Нябышына. Вайна вачыма падлетка», якія былі надрукаваныя ў сакавіцкіх выпусках газеты. Паводле Міністэрства «Народнай волі» распаўсюдзіла інфармацыю, якая дыскрэдытуе партызанскі рух і дзеянні чырвонай арміі на тэрыторыі Беларусі. І сёння госця «Начной свабоды» шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна. Яна на тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар. Добры вечар, Ганна, і вітаю слухачоў. Святлана, ці тлумачыць Міністэрства інфармацыі, якая дакладная інфармацыя ва ўспамінах Іллі Копала дыскрэдытуе партызанскі рух і дзеянні чырвонай арміі? Так, на самой справе шукаў цэлы інстытут гісторыі Акадэміі навук недарэчнасці і недакладнасці ў гэтай публікацыі і знайшоў тры блыхі. Вельмі спрэчныя, я прывяду толькі адзін прыклад. Ілля Копал пісаў, што тэрыторыя Беларусі вызвалялася вельмі марудна. Гісторыкі сцвярджаюць, што вызвалялася яна вельмі хуткімі тэмпамі. Як гэта аспрэчваць, мне цяжка сказаць. Але для мяне відавочна, што на такіх падставах папярэджанні, санкцыі да сродкаў масавай інфармацыі выносіцца просто не могуць. Ще раз кажу, што для мяне ўвогуле дзіўна, што ў мемуарах знайшлі толькі вось гэтыя тры маленькія блыхі. Бо мемуары – гэта асобны жанр. Чалавек апісвае то, што ён яму расказвалі, то, што ён сам помніць. Гэта не навуковая праца, гэта не патрабуе такой дасканалай працы з дакументамі. Я чакала, што нейкіх недакладнасцей будзе значна і значна болей. Бо шчыра кажучы, нават у афіцыйных дакладах мы з вамі іх чуем і аналізуем і бачым, што там, ну, мякка кажучы, не ўсё вельмі-вельмі выверана. А ці будзеце абскарджваць папярэджанне пра суд? Ці спадзяецеся, што яго скасуе суд? Мы думаем на гэтую тэму, і наш вопыт падказвае, што такія звароты ў судовыя інстанцыі, яны проста бессэнсоўныя. Суддзі ўсё выслухоўваюць, нават пагаджаюцца з довадамі рэдакцыі, а потым кажуць, ну гэта ж не сур'ёзнае пакаранне, папярэджанне. Таму, ну хай оно застаецца. Вы вось выправіце там хібы, на якія вам указала Міністэрства інфармацыі, ну і усе будуць задаволены. Хаця і мы, і суды разумеюць, што папярэджанне гэта афіцыйная такая галачка, якая дазваляе прыпыніць выхад газеты, забараніць выхад газеты, пайсці на нейкія іншыя санкцыі і так далей. Таму мы думаем, ці трэба марнаваць час, нервы, грошы, ці, ну, проста надрукаваць гэты тэкст гэтага папярэджання, тлумачэнні Іллі Копала, магчыма, тлумачэнні нейкія рэдакцыі. Ну і чакаць развіцця падзей, бо на самой справе я ўпэўнена, што гэта не звязана з публікацыяй Іллі Копала, гэта ніякім разам не звязана з тымі пікетамі, якія былі каля рэдакцыі, а гэта папярэджанне, чарговае папярэджанне «Народнай волі» і ўвогуле рэдакцыям незалежных СМІ, гэта проста адзін з крокаў у кампаніі падрыхтоўкі ўлады да прэзідэнцкіх выбараў. Практычна ўсе недзяржаўныя газеты, якія актыўна цікавяцца тэмай палітыкі і грамадскага жыцця, практычна ўсе яны атрымалі ўжо папярэджанні ад Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» зведала шмат праблемаў за амаль 15 гадоў існавання. Яна друкавалася за мяжою шмат разоў, яе пазбаўлялі і распаўсюду, і падпіскі праз Белсаюз друка Белпошту. Былі шматлікія суды з велізарнымі штрафамі. Ну, цяпер тры папярэджанні за год, якія могуць прывесці да прыпынення выхаду газеты. А вось, ну і, як вы самі кажаце, гэта звязанае ўзмацненне рэпрэсій з набліжэннем выбарчай кампаніі. Перад выбарамі 2006 году газета была пазбаўлена распаўсюду і падпіскі праз дзяржаўныя структуры. Як мяркуеце, вось перад гэтымі выбарамі рэпрэсіі наколькі моцнымі будуць, мацнейшымі за мінулыя прэзідэнцкія кампаніі ці не? Ну, цяжка сказаць на самой справе. Я думаю, зараз гэта не могуць сказаць і не ў Міністэрстве інфармацыі, і не ў адміністрацыі прэзідэнта. І ўсё залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі, як будуць праходзіць гэтыя выбары. Чаму менавіта СМІ вось пад такой увагай уладаў, я разумею. Таму што СМІ застаюцца адзіным такім сродкам для яднання людзей, тых, хто не задаволены рэжымам, і тых, хто задаволены рэжымам. І іншых нейкіх такіх варыянтаў няма, бо выбары ў нас ніяк не адлюстроўваюць сапраўдныя настроі насельніцтва. Там нейкія сходы палітінфармацыі і так далі, мы ведаем, як праходзіць. Акцыі, мітынгі, яны забаронены. І таму аб'яднанне аднадумцаў адбываецца менавіта праз сродкі масавай інфармацыі. Друкаваныя, электронныя, інтэрнэт і так далей. І таму менавіта на іх зараз ідзе такі наступ. Калі ўлада будзе бачыць сапраўдную пагрозу для сябе, то усе вось тыя кручочкі, якія зараз зроблены для закрыцця інтэрнэт-сайтаў, газет, для блакіравання там радыёстанцый, яны будуць прыменены. Калі такой відавочнай пагрозы не будзе, ну, то магчыма абыдзецца нейкай малой крывёй. У народнай волі шмат адданых ёй чытачоў, якія дапамагалі, дапамагаюць і падтрымліваюць газету, дапамагалі ў выплаце штрафаў калісьці, ў распаўсюдзе дапамагалі ў самыя цяжкія часы. Скажыце, сёння, калі атрымалі папярэджанне, калі стала пра гэта вядома, ці адчулі вы ўжо падтрымку прыхільнікаў газеты? Ну, на самой справе газета яшчэ не выходзіла, і нашы сапраўдныя чытачы, якія друкаваную версію чытаюць, яшчэ гэтай навіны не ведаюць. Але тыя, хто інтэрнэтам карыстаецца, і наш сайт праглядае, і іншыя сайты праглядаюць, яны ўжо зразумела гэтую навіну ведаюць. Сёння былі тэлефонныя званкі з рознымі словамі падтрымкі, там з крытыкай улады, з пытаннямі, што рабіць. Ну, але я думаю, што асноўныя чытачы ўсё ж такі даведаюцца пра гэтую навіну у пятніцу, калі выйдзе чарговы нумар нашай газеты. Мы звярнуліся да наведнікаў сайту «Свабоды» з просьбай задаць вам пытанні. Вось Віктор з Ліёну запытваецца. Вы заўсёды адказваеце беларусам, калі яны просяць вас аб дапамозе і пішуць вам. Не, шчыра скажу, не. Мы, прычым далёка, не заўсёды адказваем. Больш за тое, мяне час ад часу бянтэжыць вельмі дзіўныя звароты ў рэдакцыю. Напрыклад, там у людзей не працуе ліфт. Замест таго, каб тэлефанаваць у ЖЭСТ і там падымаць нейкія мясцовыя ўлады, яны тэлефануюць у рэдакцыю, каб да іх прыехаў карэспандэнт і дапамог запусціць гэты ліфт. Ёсць проста вельмі цяжкія справы, дзе, ну, не ў нашых паўнамоцтвах і не ў нашых сілах у іх разабрацца. Мы людзям шчыра кажам, што мы ім вельмі спачуваем, але, ну, бессільны журналіст у іх сітуацыі. Так што далёка і далёка не заўсёды мы бяромся за тыя ці іншыя тэмы, за тыя ці іншыя праблемы. Пытанне ад Александра Жыткавічаў. Вашы універсітэты, школы і гэтак далей. Хочацца ведаць вытокі вашай эрудыцыі, стойкасці і грамадзянскай адказнасці. З павагай, Александр, удзячны за адказ. Як бы вы адказалі яму? Ну, я нарадзілася ў Мінску, закончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт, факультэт журналістыкі. Потым вучылася ў інстытуце правазнаўства, гэта недзяржаўны, адзін з буйнейшых беларускіх недзяржаўных інстытутаў. Але на самой справе мне здаецца, што мае ўніверсітэты, там мая адукацыя, гэта не самае галоўнае. У нас такая цікавая прафесія, якая дазваляе сустракацца з такімі, ну, неверагодна рознымі і неверагодна незвычайнымі цікавымі людзьмі, што мне здаецца, гэта галоўны багаж для журналіста, калі ён мае магчымасць з такімі людзьмі сустракацца, размаўляць, абмяркоўваць нешта. І галоўнае, калі ён умее іх слухаць. Мне здаецца, вось, я ўмею слухаць людзей, таму шмат што застаецца у мяне, у маёй галаве, у маёй памяці. Так што я думаю, што мае ўніверсітэты – гэта моя, просто моя прафесія і мой вопыт працы, а не толькі там адукацыя ці выхаванне, ці нейкае такое сямейнае атачэнне. Агучу пытанне аднаведніка сайту «Свабода» Яўгена Мурашкі. Спадарня Калінкіна, у мяне да вас пытанне, як да шэф-рэдактара «Народнай волі». Чаму на электронных старонках вашага выдання не знаходзіцца месца для нашых, Яўгена Мурашкі і Галіны Артёменкі, артыкулаў і каментароў? Чакаю шчырага адказу. Ну, вось, шчыра кажучы, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо ў інтэрнэт-сайта «Народнай волі» там свая невялічкая рэдакцыя. І я не з'яўляюся куратарам гэтай рэдакцыі, я так як карыстальнік толькі маю дачыненне да сайта і час ад часу як там аўтар нейкіх навінаў. Але я ведаю агульнае правіла, што на сайце «Народнай волі» не з'яўляюцца каментары, якія некага абражаюць альбо там з заклікамі да рэвалюцыі, да міжнацыянальнай нейкай такой варожых нейкіх міжнацыянальных адносін. Артыкулы аўтараў увогуле не з'яўляюцца на сайце «Народнай волі», яны з'яўляюцца толькі ў газеце. Таму, ну, тут цяжка так адказаць вось завочна. Мне здаецца, што Яўгену трэба проста патэлефанаваць у рэдакцыі сайта і высветліць усе пытанні, яму ўсё адкажуць. І яшчэ адно пытанне ад Алены. Святлана, што цікавага будзе ў «Народнай волі» надрукавана бліжэйшым часам? Ну, я не буду так нашмат надалёк загадваць, бо гэта нават з пункту гледжання бяспекі не вельмі будзе правільна. А пра бліжэйшы нумар скажу. Пятнічны нумар у нас будзе, як мне здаецца, такім досыць цікавым. Ну, па-першае, там Яраслаў Раманчук раскажа, ці збіраецца ён ўсё-такі жаніцца па загаду партыі і ўвогуле раскажа пра сваё асабістае жыццё. А «Народная воля» рыхтуе зараз матэрыял пра новую рэзідэнцыю Александра Лукашэнкі, якая рыхтуецца на Браслаўскіх азёрах. Там такая вельмі непростая сітуацыя, бо запаведныя тэрыторыі, ну, вывелі ў такое звычайнае стане, там пачалі вялікую будоўлю, што гэта, як да гэтага ставяцца мясцовыя жыхары і кіраўніцтва. Вось мы высвятлялі і чытайце ў «Народнай волі», вы даведаецеся, што ж гэта за грандыёзная там такая будоўля. Ну і нарэшце наш карэспандэнт разбіраўся з, на жаль, звычайнай сітуацыяй для беларускіх апазіцыянераў, калі раптам у іх адвальваюцца ў машынах усе калёсы. Такое было з Анатолем Лябецька, такое было з Сергеем Калякіным, якія цудам проста пазбеглі там траўм, як мінімум. І вось недаўна такое адбылося з актывістам незалежных прафсаюзаў Мікалаем Пахабавым. Зразумела, што спецыялісты сцвярджаюць, што ўсе калёсы разам адваліцца не могуць, калі іх не адкруцілі. І вось хто, як, чаму, навошта адкручвае гэты калёсы, і што за гэтым увогуле стаіць, вось таксама разбіраўся наш корэспандэнт. Мне здаецца, будзе цікавы вельмі матэрыял. Дзякуй вялікі, Святлана, за гутарку. Дзякуй за тое, што адказалі на пытанні наведнікаў сайту «Свабода». Сяго вам лепшага. Дзякуй вам. Гостя «Начной свабоды» была шэф-рэдактар незалежнай газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.